شو عقل و سرم عجیب پرون فکر میکردم خوب شدم دور لشیم تموم گفتم با هم بخوابیم تا نشیم حروم نمیدونستم از هم فقط سهممون یه چیزه این که لبامون بخنده عشقمون بریزه گفتم اگه تو بغلم باشی سردمون نمیشه ولی خیلی ساله ازم تو رد شدی میدونستم نمیتونی تحملم کنی میدونستم عزیزم دلت چی میخواد میدونستم عزیزم دلت چی میگه میدونستم اگه یه لحظه برم دلت دستاشو به دستای کی میده چه شد عقل و اثرم عجیب پروند فکر میکردم خوب شدم دور لشیم تا انگار لب من قلم و لب تو تخت روحم نقاشی میکنن و بعد رو خنده گفتی پیشم نباشم هوامو سرده گفتم بری نه آفتاب میاد نه بارون بعدش دوست داشتی زیر بارون خیس بشی زبونت رو بدنم آروم تیغ کشید من لمس شدم ازم تو رد شدی میدونستم نمیتونی تحملم کنی میدونستم عزیزم دلت چی میخواد میدونستم عزیزم دلت چی میگه میدونستم اگه یه لحظه برم دلت دستاشو به دستای کی میده چه شد عقل و سرم عجیب پروند فکر میکردم خوب شدم دور لشیم تموم چه شد عقل و سرم عجیب پروند فکر میکردم خوب شدم خدا فکر میکردم خوب شدم دنبال چیم شب مال هم دیگه صبح مال کیم زندگیمون آروم میره ولی گاهی وقتا هم خونپاره میشیم میدونیم هیچ وقت نمیشیم کور از پیش هم دیگه نمیریم دور باید حقمون از دنیا بگیریم و فکرای منفی رو بریزیم دور من الان بستم درو تکیه بش دادم اصلا جرو بس نکن با مرفم اینه که رد دادم تو فقط نرو گفتی این پسر بی فازه بهترین دوست شیوازه چون من نمیفهمیدم مثل تو کم این شراب شیرازه گفتی دوست خالت کردن هی گفتی بخور دو پکمتر ستاره بودی رمز راه واسه رفتم به تش ولی گمت کردم چه شاد تقلا از سرم عجیب پرون در چی داشتم و نداشتم عجیب پرونم فهمیدن افودی واسه همین الان هی حرف میشتم از این از اون بهم بگو قاتلت کیه اونی که چف شده با دلت کیه اون شخصی که من ازت ساختم نذاش بفهمم باطنت چیه کور بودم از اولشم کاش خاطرات ازم کنده شن رابطه تشکات کردن این من بودم نخواستم ازت خسته شم